55 cali, 3D, Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme, 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś w ramach Multi Logiki w Polomarkecie wykładamy dwa napoje Garden, różne rodzaje, w multilogicznej cenie 5 zł. Czyli za jedno dwulitrowe opakowanie płacisz tylko 2,50. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa napoje Garden, płacisz tylko 2,50 za opakowanie i oszczędzasz aż 37%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. I niskie ceny od Lidla! Dzisiejsze okazje to będzie coś idealnego na świąteczny obiad, czyli kaczka po 7,77 za kilogram. Kto chce soczystą i aromatyczną polską kaczkę po 7,77? Każdy! I sprzedana! A kolejne zakupy będą równie owocne, bo soczyste mandarynki są po 2,77 za kilogram. Słodkie mandarynki po 2,77 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Świeża kaczka 7,77, a mandarynki 2,77. Get On Up. Niezwykła historia Jamesa Browna, który na zawsze zmienił muzykę. Łamał reguły, przekraczał granice, wstrząsnął światem. Zobacz prawdziwe oblicze legendy. Film reżysera Służących. Zdaniem krytyków, Chadwick Boseman w roli Jamesa Browna jest genialny. Wart Oscara. Get On Up w kinach. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta za pasem. Zabierz swoją rybkę i idźcie razem do Tesco po świeżego karpia. Bo dzisiaj w Tesco żywe polskie karpie królewskie po 8,89 za kilogram. Tylko 8,89 za kilogram żywego karpia w hipermarketach Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 grudnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jeden zgłosił się sam, policja wciąż szuka dwóch mężczyzn podejrzewanych w sprawie śmierci rowerzysty w Pabianicach. Prędkość wiatru nie powinna przekroczyć 90 km na godzinę. Do Polski zbliża się huragan Aleksandra. Jest oficjalne pismo do Komisji Europejskiej w sprawie czeskich kontroli polskiej żywności. Wysłali je europosłowie PiSu. Zatrzymany w sprawie śmierci rowerzysty w Pabianicach 19-latek czeka w policyjnej izbie zatrzymań na decyzję prokuratury. To kierowca samochodu, którym trzej mężczyźni podejrzewani o udział w tragedii się poruszali. Sam zgłosił się na policję wczoraj wieczorem. To mieszkaniec powiatu pabianickiego. Jak mówi Trójce Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, śledztwo w tej sprawie wszczęła pabianicka prokuratura. Jest zatrzymany do dyspozycji prokuratora rejonowego w Pabianicach i to prokurator wyznaczy termin przesłuchania i potem w zależności od zeznań tego człowieka zarzuty ewentualnie określi, no i w zależności od tego, jakie to będą zarzuty, no to decyzja wniosku o areszt czy też nie, a może się okazać, że pan będzie świadkiem w tej sprawie. To wszystko zależy od prokuratora. Tyle. Prokuratura, policja prowadzi dalsze poszukiwania. Cały czas policjanci poszukują dwóch mężczyzn, którzy podróżowali tym samochodem razem z tym zatrzymanym. Zatrzymanie ich jest kwestią czasu. Przypomnijmy, do tragedii doszło w środę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy gonili samochodem 31-letniego rowerzystę. Gdy dogonili, jeden z pasażerów wybiegł z auta i z dużą siłą uderzył mężczyznę w głowę. Rowerzysta wpadł pod nadjeżdżający z naprzeciwka autobus. Zginął na miejscu. Nad Polskę nadciąga huragan Aleksandra. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie będzie tak niszczycielski jak ubiegłoroczny Ksawery. Wtedy wiatr wiał z prędkością 120 km na godzinę. Teraz ta prędkość ma dochodzić najwyżej do 90. Najmocniejsze podmuchy będą odczuwalne na północy kraju. O to, jak przetrwać wichurę bez szwanku, nasz reporter pytał strażaków. czasie wichury powinniśmy myśleć nie tylko o sobie, ale także o innych. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak radzi, by uważnie rozejrzeć się wokół siebie. Powinniśmy usunąć wszelkiego rodzaju przedmioty, które znajdują się na parapetach, na balkonach. Strażacy powtarzają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania. Wciąż jednak w Polsce dochodzi do tragedii, dlatego warto przypomnieć, jakich miejsc lepiej unikać podczas silnego wiatru. Nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami, a także liniami energetycznymi. Szczególną ostrożność powinni zachować też kierowcy. Gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem. Pod koniec zeszłego roku Polskę nawiedził orkan Ksawery. Jego skutkiem było kilka ofiar śmiertelnych, ponad 50 osób rannych, a 500 000 domów zostało pozbawionych prądu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Europosłowie z PiS-u pytają Komisję Europejską o czeskie kontrole polskiej żywności. List w tej sprawie wysłali Zbigniew Kuźmiuk i Janusz Wojciechowski. Kilka dni temu Polskie Radio informowało o specjalnej instrukcji wydanej przez czeskie władze nakazującej ścisłe kontrole graniczne produktów z Polski. Szef czeskiego resortu rolnictwa zapewniał, że nic o takiej instrukcji nie wie i że o sprawie chce rozmawiać z Markiem Sawickim w poniedziałek w Brukseli. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka Czesi od dłuższego czasu próbują walczyć z polską żywnością i Komisja Europejska powinna się tym zainteresować. To jest ewidentnie dyskryminacja. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że skoro ten polski eksport to jest znacząca konkurencja dla czeskiego rolnictwa, no ale skoro jesteśmy pośród 28 krajów i obowiązuje nas swobodny przepływ towarów, no to trudno, żeby nieuczciwie Czesi z naszym eksportem walczyli. Komisja Europejska na razie nie podejmowała żadnych działań, bo jak tłumaczyli jej urzędnicy, nie została oficjalnie poinformowana o problemie, czeka wciąż na wyjaśnienia z Pragi. Najpierw były prace w terenie, potem żmudne badania w laboratorium i jest sukces. Geolodzy z Akademii Górniczo-Hutniczej wspólnie z naukowcami ze Szwecji, Niemiec, Słowacji i Japonii odkryli diamenty w górach skandynawskich. Minerał znaleziono w szwedzkiej prowincji Jämtland, ale od razu zaznaczmy, nie chodzi o kamienie pożądane przez jubilerów. Odkrycie diamentów nie było dziełem przypadku. Zanim naukowcy udali się w góry, założyli, że minerały mogą się tam znajdować. Znalezienie diamentów wynikało z postawienia hipotezy, że jeśli obserwujemy określoną sytuację geologiczną w tych górach i podobne skały w podobnym układzie tektonicznym w innych częściach kuli ziemskiej zawierały mikrodiamenty, to można było przypuszczać, że i tutaj takie mikrodiamenty się znajdują. Mówi profesor Maciej Manecki z AGH. Naukowcy pobrali próbki skał i przez wiele tygodni badali je w krakowskim laboratorium. Potem dla potwierdzenia te same próbki zbadano w japońskich i słowackich laboratoriach. Jak podkreśla profesor Manecki, odkrytych diamentów raczej nie znajdziemy w pierścionkach czy kolczykach. To są diamenty, które nie mają żadnej wartości rynkowej. Są bardzo małe, występują w bardzo niewielkich ilościach. Nie bardzo jest sposób na to, żeby je wyseparować albo do czegokolwiek użyć. Natomiast ich znaczenie naukowe było wielkie. Dzięki odkryciu naukowcy mogą lepiej poznać historię powstania skał i kontynentu europejskiego. Aleksandra Ratusznik, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Dziś deszcz głównie na zachodzie kraju, ale te opady w ciągu dnia będą się przemieszczać na północny wschód Polski i w całym kraju. Dużo chmur, najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na Dolnym Śląsku najcieplej dziś będzie, plus 7 stopni, w Wielkopolsce 6, w centrum około 5, na wschodzie maksymalnie 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Kochanie. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam państwa, Michał Olszański. Zapowiadają się dzisiaj, proszę państwa, nie lada emocje, bo ten człowiek, który siedzi naprzeciwko mnie, wybrał zupełnie inny kierunek podróży. Przecież wszyscy Polacy wyjeżdżają w tej chwili na wyspy, do Anglii, do Irlandii. Tam budują swoje nowe życie, tam znajdują przyjaciół, tam znajdują często męża, żonę. Tymczasem ten facet pojechał w zupełnie innym kierunku. Kevin Aston, dziś w Godzinie Prawdy. Witam cię serdecznie. Witam państwa, witam cię, Michale. Welcome to Trójka. Thank you very much. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać po polsku, bo mój angielski nie jest aż tak dobry jak twój polski. Dobry jest, ja cię słyszałem, jak mówisz po angielsku. All right. Yeah, exactly. To tyle już tych komplementów, natomiast bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ja dziękuję bo za Bo wydaje zaproszenie. Mi się, że twój życiorys jest bardzo interesujący do wyciągnięcia swoich wniosków dla naszych słuchaczy. Podejmowałeś ważne decyzje, konfrontowałeś się z twardym życiem i myślę, że dla słuchaczy Trójki twoja opowieść może być niezwykle cenna. Czy jesteś gotów mówić prawdę i tylko prawdę? To jest ta godzina prawdy. Ja jestem gotów. Można by powiedzieć, że w pewnym momencie byłeś w Polsce najbardziej popularnym Anglikiem, no chyba poza królową. Ja myślę, że to jest tego powodu, że ja jestem być może jedynym Anglikiem, który występuje na scenie kabaretowej, w telewizji, w radiu, teraz jak na przykład dzisiaj. A ile Anglików masz w studiu, Michale? No, to prawda. Chyba i jesteś... być może po prostu ja jestem jedyny. Mam monopol. Wyjątkowy. Na to. Jesteś to... monopolistą. Być może, ale... Tutaj muszę od razu zadać ci takie pytanie. Mam wrażenie, proszę, że twoje 5 minut jest już za tobą. Był taki czas, kiedy wszędzie był Kevin Aston, nawet w lodówce. Ja sam miałem tego nie tej pracy, nie chodzi mi o pracę, bo ja uwielbiam kontakt z ludźmi, ja uwielbiam jak wchodzę na scenę, jak są kabarety, jak prowadzę festyny, koncerty i tak dalej. I ten pierwszy moment, jak wchodzę i mówię, dobry wieczór państwu. O, jest Kevin. Ja i potem takie małe oklaskowanie i lubię popatrzeć na tej uśmiechniętej burzy w moim kierunku i jest naprawdę bardzo fajne, miłe. Ja uwielbiam kontakt z ludźmi. Owszem, miałem swój 5 minut, uważam to za sobą oczywiście. Kilka ładnych lat, to był 10 lat. Wtedy, kiedy tak bardzo popularny był program Europa da się lubić. I rzeczywiście miałeś wtedy taki czas, kiedy było cię wszędzie pełno. Dziś jesteś wyciszony. Tak, tak. Co się stało? Ja mogę wrócić do tego, co mówiłem, że ja miałem tego dosyć. Miałem dosyć tego, co było mnie za dużo wszędzie. Polacy mi mówili, kurka wodna, Kevin, bo aż boję mi się otworzyć lodówkę, zajrzeć do księgi pocztowej, czy coś takiego. Ja mówię, o czym wy mówicie w ogóle? Przecież ja tylko jestem w Trójce, jestem tylko tu w TVP dwójkę, albo w Jedynce jestem. I potem ja siedziałam, jakiś czas minęło, siedziałam sobie w domu, myślałam, kurko, wodna, mam dzień wolny, pooglądam sobie telewizję. Włączyłem jedynkę, piłem. O, ja siebie nie chcę oglądać. No to przymieniłem na TVP dwójka, tak? Znowu piłem, powtórka była. Ja mówię, nie, no na TVN-ie zrobimy. Pyk, ten program, te Londyńczycy, byłem. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. No na Polsacie na pewno nie. Pyk, Polsat i było tam wywiad ze mną, gdzieś tam, ja mówię, nie, ja wyłączyłem telewizor i powiedziałem, ja już rozumiem Polaków, naprawdę to jest za dużo. Wtedy zacząłem mówić nie. Wyciągnąłeś wnioski? Tak, ja mówiłem nie, nie, nie. Panie Kevinie, mamy tu program, tutaj program, serial komediowy, naprawdę, to pasuje do pana jak ulał. Nie. Przepraszam najmocniej, nie. A czemu nie? Mam pracy, nie mogę. Koliduję się z datą, nie mogę. I po prostu nauczyłem mówić nie, nie, nie. Bo ja sam to wiedziałem, o co chodzi i to było faktycznie za dużo. Stałeś się asertywny. To jest nie bardzo modne, ale mądre słowo. Mądrzejsze. Tak powiem. Kevin, wracajmy wobec tego tak, do Anglii. Proszę bardzo. I opowiedz nam o swojej historii, jak to się wydarzyło, że wybrałeś nasz kraj, bo to jest w tej chwili twoja druga ojczyzna, bez wątpienia. Bez wątpienia, już 22 lata tu jestem, tu siedzę tu razem z wami, albo u was, ale teraz to jest tak, że Polacy, którzy ja znam już od dawno, dawno, dawno, ja mam tu koledzy i przyjaciele, których ja znam nawet od pierwszego dnia mojego przybycia tutaj w Polsce, 22 lata znam się z Piotrem, z Grubasem. Niektórzy też 17 lat, 18 lat. Jak ja mówię do nich, o, ja siedzę tu u was w Polsce, no, Kevin, nie obrażaj nas. Siedzisz u nas siedzisz, u nas. Wiesz, my jesteśmy razem, ty jesteś jeden z moich teraz, naszych. Ty czyli jesteś tak Polakiem. Jakbyś był u siebie. Tak, jak ja mówię do Polaków per wy, Polacy poprawiają, Kevin mów per my. Nie wiem, czy ja mogę tak... No, ale to jest satysfakcja dla ciebie, że tak jest. Cię traktują twoi przyjaciele. O tym, dlaczego kochasz Polskę, to może na koniec zacznijmy jednak od Anglii, prawda? Od tego, jak to się wszystko potoczyło, kiedy byłeś bardzo małym chłopakiem, bo dało ci życie mocno w kość. No, musiałem szybciutko dorosnąć do lat, których ja jeszcze nie miałem. Oczywiście urodziłem się tak w 1969 roku, jestem 69 rocznik. Dla tych, którzy są zainteresowani, w maju, czyli ja jestem bliźniakiem. Wiesz, mam pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty. Fajna rodzina? Mama, tata? Właśnie i tu zaczynają już schody. Okazuje się, według raportów, bo oczywiście ja tego nie pamiętam, ale według dokumentów, mając 5 lat, prawie 6, bo był to 23 maja, mam urodziny 25 maja, zostałem przyjęty albo odebrany z rodziny poprzez policję i przekazany domowi dziecka. Co się stało takiego, że policja musiała interweniować? Okazało się, że ja o tym wiem, bo jak ukończyłem 18 lat, miałem pełny dostęp do moich dokumentów, tak można powiedzieć, teczki, o, tak rozumiejąc. Oczywiście skorzystałem z tego prawa i spędziłem chyba za 2 tygodnie w archiwum i czytałem, i czytałem, i fotografowałem, notowałem. Co się stało, to było to, że ja byłem notorycznie bity, jak byłem małym dzieckiem. Matka biła mnie, a pewnego dnia, pamiętam do dziś, 23 maja, bo to jest pierwsza data w dokumentach, zostałem uderzony po głowę butelką od whisky. Czy ona była sadystką? Była złą matką, tak. To ja wiem. Nie sadystką, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie kochała cię? Widocznie nie. Jak kogoś się kocha, to się nie bije po głowie, szczególnie jak się ma 5 lat, prawda? A co dziecko, mając 5 lat, mógłby tak zrobić, żeby zasłużyć na uderzenie butelką po whisky? Nie wiem. A ojciec się nie mógł bronić? Ojciec, to jak to powiem, że trochę nie za bardzo wychylił się. On bardzo lubił jechać do pracy jako szofer. On był szoferem. Lubił jeździć do pracy i jeździć w pracy z powodu, że mnie jak najmniej było w domu. Więc to nie za bardzo spieszyło mu się do domu, do mojej matki. Jednak coś się stało. Uderzono mnie po głowie i zostałem wysłany za drzwiami frontalnymi w domu, aby usiąść, bo mieszkaliśmy oczywiście na osiedlu. I to w dobrej dzielnicy. Wyście mieszkali tak, w Chelsea. Tak, Chelsea. I usiadłem na schodach w tym bloku, a sąsiadka wyszła i powiedziała: o, to już za daleko, już zaszła. To już za dużo. i widocznie dzwoniła na policję. Miarka się przelała. Tak, o, tak, tak, tak. To jest dobre słowo, bo widocznie już wcześniej widzieli, że matka traktuje cię niedobrze, ale... Słychać było przy ścianie na pewno, wiesz, i teraz nawet czyta się o tym w polskich mediach, że tu dziecko zmarło obok, albo ktoś zabił kogoś, albo coś, i zawsze w wiadomościach w telewizji, przecież to był taki dobry dzieciak, przecież znam ich od lat. No to samo sytuacja było u nas. Policja przyjechała, widziała mnie, od razu do szpitala. Mam tu szyty w głowie, oczywiście szwy. No widok musiał być niesamowity. Siedzi 5-letni chłopak z rozwaloną głową, cieknie krew. No, ja się cieszę, że policja przyjechała, tak naprawdę. Potem od tego momentu zaczęło się inne życie. Tak, ja zostałem... Bo w Anglii nie ma lekko, to nie ma powrotu do domu w takiej sytuacji. Nie ma, w takiej sytuacji nie ma. Przestawiono mi kobietę, Denise Youssef, Denise, który okazuje się, że to jest mój osobisty pracownik społeczny, i ona mnie prowadzi gdzie ja będę nocował na jedną noc. Ja powiedziałem, dobrze, okej, okay, byli nie tam, to okej, okay, to ja pojadę z panią, ale pani nie będzie mi biła. Nie, nie będę. Będę ci przytuliła, będę ci pokłaskała, będę ci... Dobra. Dziwne, nigdy tego nie miałem. Więc chętnie pojechałem z nią. Okazuje się, że to nie było ani do jej domu, ani nic takiego, to pojechałem do tymczasowego domu dziecka. Dla Polaków, którzy to być może wysłuchają to w Anglii albo w Londynie, było to na Ladbroke Grove, niedaleko od Portobello Market. Oxford Gardens się nazywało ulica. A nocowałem tam jedną noc, owszem, powtarzało się przez kolejne 7 lat. Więc byłem w tym domu dziecka 7 lat. Jak okazało się, że byłem najstarszym i w ogóle wszystko, że ten dom dziecko już jest za mały dla mnie. Czyli to była tak naprawdę, miała być jedna noc, tak. A okazało się 7 lat. 7 lat, a potem przeniesiono mnie do drugiego domu dziecka, gdzie ja spędziłem kolejne 7 lat. Więc, a to był na, o to, i to był moja pierwsza styczność z Polakami, bo to był na Ealing Broadway w Londynie. Moja pierwsza styczność z Polakami to było to, że roznosiłem gazety, dziennik polski na dodatkowy, na kieszonkowy. I ten dziennik polski był cholerny ciężki. Czytałem to, rozdając to Polakom na Ealingu. I był ciężki, jako, a ja mówię, ile one mają literkę Z w swoim alfabecie, jak one to czytają? Ale zawsze było to, że dzień dobry, nauczyłem się dzień dobry, do widzenia. Ale już były pierwsze takie polskie nuty. Tak. Mając 6 lat, po raz pierwszy zobaczyłeś strażaków i to wtedy, kiedy pomyślałeś, och, jak oni mi się podobają? Tak. Pamiętasz to? Ja pamiętam. Widać po uśmiechu na mojej twarzy, jak zacząłeś tak mówić. W Londynie był dzień otwarty, remizę straży pożarnej. Ja zawsze uwielbiałem straży pożarnej, wiesz, ja miałem tam wozy, zabawki, miałem strażaków Lego. Kiedykolwiek ktoś mi powiedział, rysuj coś. Wiesz, ludzie tam rysowali Jamesa Bonda, a ja strażaka. Więc to był ten dzień otwarty tam w remizie, ja siedłem od rana do wieczora, ja włączyłem wszystkie bombki, wszystkie syreny, wycieraczki, wskazy, wszystko, no po prostu wszystko wyciągnąłem z wozu. Wszystkie hełmy przymierzałem, a aż tak, że pan komendant przyszedł do mnie, jak był już blisko zamknięcia, i powiedział, wychodzimy. Ja mówię, a ja nie chcę, ja chcę tu nocować, to jest takie fajne, wychodzimy. Ja mówię, wie pan co? Ja będę strażakiem, zobaczysz. I on tak, wiesz ile razy ja to słyszałem? Chcę tylko powiedzieć, że świat mały, jak nie wiem co, że jak ja zacząłem służyć w Polskiej Straży Pożarnej, to wysłano mnie, generał Straży Pożarnej Ryszard Psojek, wysłał mnie do Wielkiej Brytanii do programu prewencyjnego dla Polaków tam. Okazuje się, że generał w Anglii jest tym komendantem, któremu ja powiedziałem, że będę strażakiem mając 6 lat. Ja jemu to powiedziałem i coś jemu się... On powiedział, przecież to by ja byłem komendantem. Który to był remiza? Powiedziałem, ja byłem komendantem. Ja mówię, to ja panu powiedziałem? Ja nie wierzę. I okazuje się też, ten generał oczywiście zna mojego generała Psujka. Świat jest strasznie mały, naprawdę. Ładna historia. Bardzo piękna. Kevin, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo to jest twój przywilej. Możesz dzisiaj zaprezentować to, co lubisz, czego słuchasz. Wiem, że wybierasz angielskie piosenki. Tak, dzisiaj angielskie piosenki, z powodu, że jak ludzie pytają mnie, jaką muzykę słuchasz, jaki lubisz i tak dalej. Zwykle ja to mówię polskie piosenki. Ja ubóstwiam Kazika Staszewskiego, na przykład również Arturo Rójka. Uwielbiam słuchać go. Edyta Bartoszewicz, ona jest po prostu dla mnie bomba. Patrzę na Edytę i ja po prostu rozpływam. A ona to wie. Ale piosenka, którą zbieram dzisiaj, jest to angielski zespół. Zespół nazywa się Soul to Soul, czyli od ducha do ducha. Soul to Soul. Piosenka nazywa się Back to Life, czyli zwracamy do życia. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Back to Life zespołu Soul to Soul. To piosenka wybrana przez Kevina Eastona, który dzisiaj w Godzinie Prawdy opowiada o swoim życiu. Ważny tekst. Bardzo ważny, naprawdę bardzo ważny w tych czasach. Chodzi o to, żeby nie poddać się, że twoje życie to jest twoim życiem, że nie słuchaj nikogo za bardzo, którzy chcą ci zrobić krzywdę albo źle ci życzą. Naprawdę, weź się w garść i idź naprzód. Przy okazji ważne pytanie. Jak to się stało, że dałeś sobie radę w życiu i nie poszedłeś w patologię? To często tak jest, jak mały chłopak dostaje w domu ostre baty, nasiąka agresją, później trafia do domu dziecka, to wiesz, o co chodzi. Nie potrafi rozerwać tego magicznego, zaklętego koła zła. Tobie się udało. Nie wpadłeś ani w narkotyki, ani w alkoholizm, ani w przemoc. Nie, absolutnie nie. Przemoc z racji tego, że ja wiedziałem, co to znaczy przemoc, który ja dostałem od matki, więc ja nie chciałbym nikomu innemu zrobić takie rzeczy, które moja biologiczna matka mi robiła. Narkotyki? Absolutnie nie. Mieliśmy narkotyki w domu dziecka i ja wiedziałem, co im się stało podczas brania tych narkotyków. Nie sobie tego nie życzyłem, absolutnie nie. Również oczywiście był dużo alkoholu tam w domu dziecka i ja też wiedziałem, jak ludzie zachowywali się po alkoholu i ja miałem bardzo dobry mentor dla mnie w tym domu dziecka. On był kucharzem tego domu dziecka, Holic miał na imię, święci pamięci. On mi naprawdę dużo mi wykształcił, mnie poduczał, rozmawiał ze mną normalnie, jak człowiek do człowieka. Nigdy mnie nie katował, po prostu przytulał mnie. Ja tego nigdy nie miałem, więc ja jego słuchałem, naprawdę słuchałem. I naprawdę to, co Hollis mi opowiadał, co ja mam zrobić swoim życiem, wszystko jest w tej jednej piosence. I ty się też wspaniale właśnie rozwijałeś, bo stawiałeś na przykład na wiedzę, na naukę, stąd kurs, który przeszedłeś, kulinarny, dwuletni. Tak, tak jest. A do tego twój zawód zdobyty, czyli chemik. Tak, jestem chemikiem zawodu, to zdobyłem z racji szkoły. Było to, że niektórzy domy dziecka w Anglii mają swoją szkołę na terenie. Ja chodziłem do takiej szkoły, ale nasza królowa Elżbieta II co rok rozdaje 100 stypend do wybitnych studentów. Ponoć ja byłem wybitnym studentem. I dostałeś stypendium. I ja wygrałem stypendium od królowej Elżbiety, aby chodzić do szkoły w Westminsterze, który jest naprawdę bardzo fajna, elitarna szkoła. Nie zmarnowałem tego, absolutnie nie. Jak Hollis, ten kucharz, dowiedział się o tym, chodziłem do tej szkoły, skończyłem, ja z tego powodu dzisiaj jestem wyszkolonym chemikiem, to jest mój zawód wyuczony. Równocześnie Hollis mi powiedział, że Kevin, synuś ty mój, spać można wszędzie, ale najeść się kamieniem nie można. Naucz się gotować, chłopie. Kevin, zatem masz kurs ukończony kulinarny, tak, ja kończysz szkołę chemiczną. Zaocznie to robiłem. Tak, tak, ale czas na to, by się usamodzielnić, by zbudować swoje własne życie i oto zdarza się, że pojawia się kobieta. Tak, wyszedłem z domu dziecka, 18 lat miałem, znalazłem mieszkanie znowu na teraz w Londynie, blisko Ealingu, na dzielnicę Acton, który wówczas nie słynął się za bardzo z dobrej reputacji. Było to, można powiedzieć, w Londynie taki drugi Brixton, czyli pełny murzynów. Ja byłem jedynym białym na osiedlu w ogóle. Szybciutko zauważyłem to. Bardzo szybko szedłem do sklepu, to tak jakby naszego Empiku. Kupiłem CD Bob Marley i grałem to na maksa, żeby czarni naokoło usłyszeli, a ten biały słucha Boba Marley'ego. Chociaż jestem biały, w duszu jestem czarny. Nie? I love you. No to ja uwielbiam Marley'a. Tutaj jesteśmy absolutnie... Oh, Three Little Birds Sitting on My Doorstep. No, piękna piosenka. Mocno zostałem przyjęty przez czarnych, że mogę mieszkać jednak na osiedlu. Zaakceptowali Kevina. Tak, tak jest. I na tym osiedlu poznałem Tina. Zakochaliśmy się. Murzynka? Nie, akurat nie, biała. Ale nie pochodziła z tego osiedla, z osiedla obok, który był biały. I wtedy urodzono nam pierwszą córkę. To była pierwsza kobieta w twoim życiu? Tak, poważną. Urodziła nam Chelsea. Potem rok później, bardzo szybciutko braliśmy się do roboty, rok później urodziło nam się drugą córkę, Chantel. Niestety związek nie wytrzymał próby czasu, z powodu, że mając dwie córki w domu, Tina nie pracowała wówczas, czyli ja brałem na siebie obowiązek pracy, zarobienia pieniędzy i tak dalej. I praktycznie mnie nie było w domu tak za bardzo. Pracowałeś? Oj, pracowałem. Jak wół? Od rana do rana, tak naprawdę można powiedzieć. Ja chyba miałem za 3 etaty. Jeśli do tego, to było to, że zacząłem pracować w BBC jako asystent dla fotoreportera. Fotografia to było moje wielkie hobby. I co weekend, od piątku do niedzieli, przez rok, można powiedzieć, tak, przez rok, spokojnie, byłem w Paryżu. BBC wydelegowali mnie do Paryża razem z tym fotografem. i robiliśmy zdjęcie Paryża, polityków francuskich i tak dalej. I nauczyłem się mówić po francusku również. Ja teraz dzisiaj ja władam 5 językami teraz. Brawo. To... Ale widzisz, coś za coś. Zarabiałeś tak. pieniądze, tak. rozwijałeś się, ale odeszła ode Tina mnie. Odeszła. Tak, to... Postawiła zresztą na innego faceta. Bogatszego. I to się nie skończyło dla niej dobrze, bo weszła w trochę nie te kręgi. Tak. Niestety były takie nieczyste, można powiedzieć, sprawy wobec tego faceta, a w 2004 roku się dowiedziałam później, niestety zginęła w przypadku nieszczęsnym związanym z tym facetem, więc to teraz, wówczas i teraz nadal, moje córki nie mają matki. A mają ojca? Mają ojca. Ale nie mieszkają w Polsce? Nie mieszkają w Polsce, ale właśnie w tym miesiącu przyjeżdżają do mnie ponownie. Jedziemy do Zakopanego razem z nimi. Ty je straciłeś na jakiś czas. To jest ta piękna historia związana z internetem. Tak. Bo jak już byłeś w Polsce, nie miałeś kontaktu z dziewczynkami. Absolutnie ani nie. z Chantel, nie. ani z Chelsea. Tak, nie, też nie. Ja nie wiedziałem, gdzie oni się wyprowadzili, gdzie mieszkają. Nic nie wiedziałem. Po prostu dosłownie było to, że ja pojechałem do pracy, wróciłem do pracy do pustego mieszkania. Naprawdę. Wiem, że to brzmi, aha, on naprawdę to koloryzuje. Nie, tak było. Dowiedziałem się od sąsiadki obok, że jak ja tylko tego dnia jechałem do pracy, to już przyjechał minibus i już zaczęli pakować meble i rzeczy tam do minibusu, więc jak ja dojechałem do domu z pracy, dom był pusty, kompletnie. Straciłeś rodzinę z minuty na minutę. W jednym dniu. Nawet ani nie było listu pożegnalnego, nic. No po prostu Tino powiedział sąsiadce, powiedz Kevinowi, że już nas nie ma i żeby nie szukał. No to ja już byłem załamany. Musiałem sam wyprowadzić się z tego mieszkania, znalazłem sobie taka kawalerka tam bliżej pracy i w ogóle wszystko, skupiłem się na siebie troszeczkę, bo inaczej ja bym zwariował. Pracowałem dalej. Dzięki, jak mówiłeś, internetowi odnalazłem obydwie córki, ponieważ pisałem ogłoszenia, tak można powiedzieć, na portalach, gdzie są zaginione córki, matki, ojcy. Rodzina szuka rodziny. O, albo i członków rodziny. Pisałeś, Kevin Easton, szukam swoich dwóch tak córek. Jest, tak jest. Ja wiedziałem, że prędzej czy później albo Chelsea, albo Chantel napiszą swoje imię, nazwisko do internetu przez ciekawości, bo tak się robi. Na pewno ty też, Michał Olszański, tam do Google od czasu do czasu. Ale ja wiedziałem, że prędzej czy później napiszą to imię, nazwisko swoje, i ja wyskoczę. I będzie to Chantel, Chelsea, szukam was, to ja twój ojciec, mieszkam w Polsce teraz, tu jest mój numer, tu jest mój adres, i skontaktujcie się. I jak ja prowadziłem się do Radzymina, pewnej nocy telefon mi piknęło, że mam SMS-a, patrzę, cześć tatuś, to ja, córka Chantel, odzwon. Ja cię kręcę, niemożliwe. Szok. Michał, jakbyś widział. Ręce mi się, wszystko, no to ja już zbierałem się i przez 15 do 20 minut, co ja jej powiem, nie wiem, czy będzie miał mnie za złe, że ten, że to, absolutnie tego nie było. Ja odzwoniłem, ja mówię, Chantel, tatuś? No Chantel, no ona płakała, ja płakałem, w ogóle wszystko i było to, że co się stało, czym ta, i byliśmy przy telefonie, nie wiem, za 3 godziny. Scena jak z komedii romantycznej. Ale piękny, ja nawet jestem blisko łzy teraz, mówiąc o tym, naprawdę. My mamy non-stop kontakt teraz dzięki pewnemu portalowi społeczności w internecie. Ale jak mówiłem, one przyjeżdżają w tym miesiącu i jedziemy do Zakopanego. Super. Jak się państwo za chwilę przekonają, na tym się nie skończyła rola ojca, nie. bo Kevin jeszcze się pochwali swoim dorobkiem. Wobec tego teraz, zanim zamkniemy ten angielski etap twojego życia, to powiedz, kiedy podejmujesz decyzję, że wyjeżdżasz do Polski i dlaczego? To było to, że jak Tino już ode mnie odeszła, zbierałem się, jak mówiłem, do roboty, i pracowałem w zakładzie chemicznym, a tu teraz będzie moja druga styczność z Polakami, z powodu, że była to fabryka biżuterii. Tam pracowało mnóstwo Polaków, z powodu, że właściciel był Polakiem z niemieckiego pochodzenia, Steindle. I ja byłem elektrochemikiem, czyli ja byłem odpowiedzialny za pozłacanie posrebrzanie, platerowanie. To to jest mój zawód akurat. Mm-hmm. I my robiliśmy medale dla Wojska Polskiego. Nieraz miałam order Białego Orła w ręku, nie wiedząc, co to jest oczywiście. Gdybym wiedział, że ja przyjadę do Polski, ja bym stuknął kilka sztuk. Ja bym nosił po Warszawie order Białego, Orła Białego. Ale robiliśmy wszystkie medale dla Wojska Polskiego. I tu poznałem pana Kazimierza, który był zatrudniony w tej fabryce jako złotorączka. On ciągle non-stop powtarzał do siebie to słynne polskie słowo na K, kończąc się na A, i nie mówimy tutaj o słowie kawa. Więc to ja zaciekawiło mi się to, co ten facet non-stop mówi i po jakiemu. I tak. Więc ja go znalazłem słuchem. Ja słuchałem, gdzie on jest. On zawsze był pod jakąś maszyną, w jakiejś rurce, pod sufitem albo gdzieś tam. I mówiłem do niego: panie Kazimierzu, zajdź mi tu na chwilę na dole. Szedł pan Kazimierz i on tak: hello, Mr. Kevin, what you want? Ja mówię: Kazimierz, jak chcę widzieć to, co to jest to słowo, co ty mówisz, o 5 sekund, jak ty wisisz pod sufitem i coś naprawiasz. O nie, panie Kevin, to jest złe słowo, nie mów tego słowa, to jest złe słowo. Ja mówię: ale ty mówisz to co 5 sekund. Tak, tak, tak, ale nie powtarzaj tego. Ja mówię: okej, dobra. Ale panie Kazimierzu, powiedz mi, po jakiemu ty to mówisz? I on: jak to po jakiemu? I obraził się na mnie, Michał, wiesz? Jak to po jakiemu? Po polsku oczywiście mówię. I ja jestem z tego zdania, że ten, co pyta, nie błądzi. Więc ja tak: po polsku? A gdzie się mówi po polsku? I on: o, zaraz ci pacnę. W Polsce to się mówi. Ja mówię: okej, dobra. Ten, co pyta, nie błądzi, pamiętaj o tym. Panie Kazimierzu, geografia nie była moim mocnym punktem w szkole. Gdzie jest Polska? Okej, teraz zaraz ci zabiję. Ja mówię: no, panie Kazimierzu, gdzie jest Polska? Nie wiem. I on mi pokazał, że między Ruskami i między Niemcami, i ja sam powiedziałem to słowo, co pan każe, i on to: o, już rozumiesz, o co chodzi, że jesteście między Niemcami i Ruskami, to ja mówię, i sam powtarzyłem to instynktownie, to słowo na K. Czyli już wiedziałeś, dlaczego my już Polacy... Już wiem, do czego służył. Czemu to słowo służy. No tak. Tak, no tak. I od tego czasu ja zaciekawiło mi to, co to za Polska, gdzie jest ta Polska, czemu ja o Polsce nie słyszałem wcześniej, będąc w takiej elitarnej szkole, prawda? Ale w Anglii tego nie nauczono i to jest wielka szkoda, ale ja staram się to naprawiać. Po całym świecie, gdzie ja nie jeżdżę, ja zawsze mówię o tym, że Polacy tu, Polacy tam, bo oczywiście znają Lecha Wałęsę, znają święci pamięci wielkiego Jana Pawła II, ale nie znają nikogo innego. Marie Curie dla nich nagle i wciąż jest francuską. Chopin jest też Francuzem. Ty się zrobiłeś polski Kopernik patriota. Kopernik jest Niemcem. Tak, zrobię. Ale wróćmy do decyzji. Kiedy pada w twojej głowie takie zdanie: jadę do Polski? Bo Kazimierz mnie zapraszał oczywiście na kawkę, herbatkę z tyłu zakładu. Zapraszał mnie z tyłu zakładu na herbatę, kawę. I ja zapytałem go, co to za Polskę. Ja mu zaczął opowiadać o polskiej historii, o polskich noblistach, o polskich królach, o królowej Jadwidze, o bitwach, o wybitnych Polachach, że aż tak, że ja powiedziałem: kurka wodna, a ilu wam tam jest w tej Polsce? On: około 40 milionów. Ja mówię: kurka, jak chcę ich poznać? Jak chcę jechać do Polski, zobaczyć: Kazimierzu, skąd ty pochodzisz? Bo tak, jak on mi opowiadał, widać ten błysk w oczach, że chociaż on nie mieszka w Polsce, kocha. Naprawdę kocha. Przyszedł do mnie do pracy 2 dni później, dał mi starczo kluczy i powiedział: masz. Ja patrzę na te klucze, ja mówię: to czego jest? Bo ja wiem, myślałem, że to są klucze od fabryki gdzieś. I on: to są klucze od mojego mieszkania. Ja mieszkam tu w Londynie. Moje mieszkanie, Kevinie, jest puste. Moje mieszkanie jest twoje mieszkanie. Moja lodówka jest twoją lodówką. Jedź do Polski, zobaczysz, skąd ja pochodzę. Ja: kurka wolna. No to przyjechałem w 1992 roku, 21 października, pamiętam. Przyjechałem, było to miasto Pruszków. Przyjechałem do Pruszkowa, spędziłem za 2 dni tam, a resztę dni, bo byłem tu tydzień, czyli 4 dni w Warszawie. Widziałem Pałac Kultury, widziałem Starówka, ale najbardziej mi przekonało, i przepraszam za to, to nie, ja źle mówię, absolutnie, ale wpadłem do Speluny, powiem wprost, bo to jest godzina prawdy, prawda? Wpadłem do Speluny na rogu Świętokrzyskiej Marszałkowskiej, Złoty Róg się nazywało. Poznałem tam pana Gibona, Kurczaka, Witrzeża. Polacy wtedy nie mieli tam imion normalnych, tylko ksywy mieli. Moja ksywa była A idź stąd. Kevin A idź stąd, a nie A idź stąd. Bardzo mi się podobało. I ci ludzie byli tacy serdeczni, otwarci, no po prostu kompleksów nie ma, to co chcieli powiedzieć, powiedzieli wprost. Chociaż ja nie znałem polskiego, to mówili do mnie po niemiecku albo po migowemu i zrozumiałem, o co chodzi, taki trochę po angielsku też, i ja byłem zachwycony z nimi, naprawdę, że ja mówię, kurde, ja chcę z wami mieszkać. I on, no to wróć do tej Anglii, spakuj wszystko, przyjeżdżaj, ja mam mieszkanie dla ciebie, pan Krzyszek mi tak powiedział, mam dla ciebie mieszkanie, zanocujesz u mnie ile zechcesz, zapłacisz mi tylko, nie wiem, ile to było, dwie banki wtedy, bo były stare denominacje, tak? 2 miliony złotych miesięcznie, wiesz, pomagamy sobie nawzajem, ja kupię jedzenie, ty kupisz, jestem za. No to wróciłem do Anglii, złożyłem rezygnację, sprzedałem wszystko, co ja wówczas posiadałem i wyczyściłem konto bankowe. Już zdałem sobie sprawę, że straciłem dwie córki, straciłem Tinę, pracę mam, ale nie jestem głupi, więc pracę ja znajdę gdzieś na świecie, wszędzie tak naprawdę. Mam mieszkanie już w Warszawie, dzięki panu Krzyszkowi. Już mamy ustalone już ustawę. Ja płacę, on płaci, pomagamy sobie nawzajem. No i Polacy ci się podobają. Tak. Poszedłeś za głosem serca. Tak jest. I wiesz co było, to ja wróciłem do Anglii po tej rozmowie w tej spolunie z panem Krzyszkiem. Wstałem pewnego dnia do pracy, wstałem i goliłem się, pamiętam, i patrzyłem na siebie w lustro i zadałem sobie pytanie, co by było, gdybym pojechał do tej Polski. Potem drugie pytanie mi przyszło, a co by było, gdybym ja nie pojechał do tej Polski, i zadałem sobie to samo pytanie 20 lat później od teraz. Co by było, gdybym pojechał do tej Polski 20 lat temu? Ja mówię, o nie, chusteczka. Nie, ja tego nie powiem. Tego samego dnia zrezygnowałem z pracy, wróciłem do domu, spakowałem i wróciłem do Polski. Jakiś, nie wiem, to był miesiąc później. Kevin, zagrajmy drugą piosenkę, bo już zostaje nam mało czasu, żebyś powiedział, czym cię ta Polska urzekła. To powinno być 2 godziny, prawda? Ale co gramy? Gramy teraz, proszę bardzo, angielską piosenkę mojego wielkiego bohatera angielskiego, Chrisa Ria. Uwielbiam go, ubóstwiam. Piosenka Julia. Where you are. mind. Oh, you don't need to dream when you know you can fly. She needs your love, she needs it every day. But speak of love, see her laugh and run away. Julia, which way will you? Kevin Easton już w Polsce jako dojrzały człowiek mający za sobą pierwszy związek, dwie córki, które zostawił, i zaczynasz budować swoje życie w Polsce. Okazuje się, że ten kraj jest dla ciebie. Teraz, po to będziesz do dwóch latach, tak. Tylko że jak ja przyjechałem do 92, pamiętamy jak to było. Było fajne. Ja pamiętam fajne. Szalony czas. Tak, kombinowania, załatwianie wszystko, nie wiem, kto zna kogo. Ja muszę do lekarza, ale lista jest na rok. Zaraz, ja znam kogoś tutaj, postawić mi flaszkę, ja cię to załatwię. No dobra, okej. Pum, flaszkę na stole, telefon do budki, bo wtedy się kupowało, ludzie, młodzi tego nie pamiętają, że aby zadzwonić do kogoś, to trzeba było iść do kiosku, do ruchu albo coś takiego, kupić sobie żetony A, B albo C, potem znaleźć budkę, która działa i włożyć te żetony do budki. I to było fajne, te bilety tam na ZTM, to było papierowy. Był ten kasownik, który robił tam dziurki w tych biletach. Tak. Naprawdę super było. Przyjechałem. Trzeba było coś robić, jakoś zarobić na siebie. Tak, ale nie za bardzo musiałem awaryjnie zacząć pracować, bo kurs funta do polskiego złotego wtedy i jak wspominałem wcześniej, wyczyściłem konto bankowe, to miałem kilka tych tysiących tych funtów. Czyli jak przyjechałem tutaj i wymieniłem to na polski, byłem miliarderem. Bomba! Ale znudziło mi się. Ja mam takie ADHD zawodowe. Ja nie mogę siedzieć na pupie i nic nie robić. Zacząłem pytać kolegów, co ja mogę zrobić, bo ja muszę coś tu zrobić. Ja nie potrafię siedzieć i nic nie robić. I o co umiesz? Ja mówię, jestem chemikiem, ale nie znasz polskiego. Aha, dobra. A jak chcę być strażakiem? Nie znasz polskiego. Okej, co ja mogę zrobić? Ja jestem szefem kuchni, też zastępcą. Ale nie, co to jest? I podniósł mi ogórek. Co to jest? Ja mówię, cucumber. Ja, ale po polsku. Ja mówię, nie wiem, no to jak możesz pracować w kuchni? Kurko wodna, on ma rację. Więc zacząłem, ja już zacząłem pracę jako nauczyciel języka angielskiego. Ale też tu mam ten kontakt z ludźmi, mi zapłacili symbolicznie, naprawdę symbolicznie. Ja dowiedziałem się, że ludzi, native speakerzy, jak się mówi dzisiaj, dostawali chyba za 100 tysięcy złotych, czyli stówę na dzisiejszych, za jedną godzinę. Ja brałem herbatkę, kawkę, herbatniki i taki, żeby nie czuł się obrażony, na dzisiejsze pieniądze ja brałem 10 zł. No i tylko tyle. Pracowałem tak przez 9 lat. Oczywiście w tym czasie uczyłem się języka polskiego, przepraszam. Teraz mówimy, jak ja mówię dzisiaj, mówimy do siebie teraz po ludzku, czyli po polsku. I tak zaczęło się tak. No i też emocjonalnie, uczuciowo twoje życie wypełniło się, bo masz za sobą jeden związek nieudany. Tak. Z którego jest córka trzecia. Tak, Chelsea, oczywiście, Chelsea Zuzanna z Marynią. Próbowaliśmy, nie udało się. Naprawdę 8 lat byliśmy razem ze sobą. Po prostu pewnego dnia powiedzieliśmy sobie, dobra, nie udaje nam się, ale dla dobra dziecka, córki Chelsea, to rozstajmy się. No, ja mówię, dobra, okej, bo widzę, że nie ma sensu. A jak nie ma sensu, no po co się męczyć tak naprawdę? Mamy dobre relacje dzisiaj, Chelsea jest zdrowa, kocha ojca, ojciec kocha Chelsea. Ale ty jako konsekwentny damski krawiec z kolejnego związku, tym razem z Aleksandrą, tak. Masz kolejne dwie córki. Tak. Jak mają na imię? Zaraz, ja muszę policzyć kogo, bo mam 5 w sumie córek. Zaraz. Teraz mam tu. Z Aleksandrą mam Julia, dlatego jest ta Chrystria Julia, mhm. A w tej piosence jest Chris, również ma córkę Julia i piosenka napisał dla niej, którędy drogą pójdziesz w życiu, kim ty będziesz i tak dalej. Ja mam to samo teraz wobec mojej Julii. Ona ma prawie 2 lata, będzie skończyć 2 lata w tym miesiącu, w grudniu. W sierpniu urodziło nam się kolejną córkę, Nina Maria. czyli to jest Chelsea, Chantel, Chelsea Zuzanna, Julia Anna i Maria, Nina Maria. Brawo. Dobry ojciec, weź pamiętaj to wszystkie daty urodzenia i imieniny, ja nie mogę. Jak urodzi ci się wreszcie syn, to będziesz pamiętał. Nie, masz ja już nigdy imię nie przygotowane nigdy dla nie chłopca? Syna. A nie chciałeś? Nigdy. Nigdy. Dzisiaj sobie dajesz świetnie radę, bo pracujesz jako ochroniarz w stodole? Tak, inspektor do spraw bezpieczeństwa przy imprezach masowych. Robimy wielkie imprezy Warsaw Orange, Heineken Openera, Woodstock, jesteśmy jedyną tam agencją na tej Woodstocku, Esco Music Awards i między innymi ja jestem bardzo często i na pewno słuchacze mnie już tam widzieli i zaskoczyłem niektórych słuchaczy na stodole, na Batorego, tam gdzie są koncerty. Pracuję tam już od 8 miesięcy. Jestem tam szefem ochrony w klubie Stodole. Pracuję dla firmy w ogóle grupa DSF, która jest bardzo mała firma, agencja ochroniarska, ale naprawdę z wielką potencją, wielką edukacją, naprawdę z wielką kulturą. Podoba ci się ta robota? Bardzo, bo inaczej ja bym tam nie pracował, naprawdę. Masz za sobą, jak już mówiliśmy, burzliwy czas medialny, kiedy miałeś audycję w polskim radiu. Tak, ja tu telewizji. Pracowałem, ja tu nieraz siedziałem za tym Kevin mikrofonem. Sam w Polsce. Kevin Sam w tak Polsce. Tak się to nazywało. 3 lata uczyłem Polaków poprzez ten mikrofon, przy którym ja jestem teraz, języka angielskiego 2 razy dziennie, od poniedziałku do piątku, i słyszałem, dostawałem e-maile i tego, że słuchamy pana, jak stoimy w korkach rano i też słuchamy pana, jak stoimy w korkach wieczorem. Więc ja miałem zapewnioną słuchalność w korkach. Ja zawsze pozdrowiłem i pozdrawiałem kierowców, którzy stoją w korkach. Swój wkład w rozwój angielskiego w Polsce na pewno jest ważny. Teraz przede mną leży jeszcze książka Kevin Sam w kuchni. To jest twoje najmłodsze dziecko, można by powiedzieć. Tak, Kevin Sam w kuchni. Ja nie mogłem wymyślić lepszego tytułu, naprawdę. I ja, nawet jak ja spytałem Polaków, jak ja bym pisał książkę kucharską o angielskiej kuchni, jaki tytuł ty byś wybrał? I niektórzy wybrali właśnie, a czemu nie Kevin Sam w kuchni? Ja mówię, ty, to ma sens, to naprawdę fajne. Nie. Więc tylko fish and chips, czyli tak, to jest próba pokazania Polakom. Bo Polacy myślą, że tylko mamy fish and chips, czyli ryby frytkami, i ja udowadniam z tą książką, że nie tylko, bo ja obalam mit po prostu. Kevin, ja ci bardzo dziękuję za tę opowieść barwną, pokazującą, jak ważne decyzje podejmowałeś w życiu. I warto to zrobić, naprawdę. I warto to zrobić, ale na koniec wobec tego powiedz, nie żałujesz decyzji, że jesteś w Polsce? Absolutnie. Dlaczego? Co takiego jest w naszym kraju, że wybrałeś Polskę za swoją ojczyznę? Ja zawsze mówię tak, i to jest moje motto życiowe, tak się urodziło, że człowiek nie może wybrać tam, gdzie się urodzi, ale tam, gdzie zamieszka, może. Ja urodziłem się w Londynie, Chelsea, Londyn. Ja jestem Anglikiem z urodzenia, tak? Ale ja tej decyzji nie podjąłem, żebym ja urodził się w Londynie. Ale to decyzję, że ja mieszkam w Polsce, to ja podjąłem tą decyzję. Pytasz mnie, czy ja żałuję, że ja... Absolutnie. Ani w życiu. Polska mi nie wychowywała. Ja jestem tak, można powiedzieć, pół Polakiem, bo jestem tutaj połowę mojego życia już. Ja myślę po polsku, mówię po polsku, ja robię po polsku. No po prostu wszystko we mnie to jest polskość, no wszystko. Ja już widzę, że ta angielszczość takie już powoli odchodzi. Jak ja jestem w Anglii, to Anglicy patrzą na mnie tak, kurde, ty, coś z tobą nie tak. Ja nie jestem typowym Anglikiem. Czyli w zasadzie tylko trzeba by królową tutaj do nas zabrać i już byś się czuł super. O nie, ja dziękuję. Nie. Nie jesteś lojalistą. Nie, lojalistą. Ja nie wiązuję się z innymi osobami, którzy mnie uważamy za autorytet. Rozumiem. No, albo człowiek jest dobry, albo nie jest dobry. Ja ci bardzo dziękuję za to, że stałeś się takim polskim patriotą. Bo to bardzo pięknie o tym powiedziałeś, że ten kraj jest cudny, mieszkają tu wspaniali ludzie, tak, tylko świat o tym nie wie. Świat o tym nie wie. I jak ja jak widzisz po mojej książce kucharskiej, ja gotuję po całej Europie. Ja nie tylko, ja gotuję oczywiście polską kuchnię, jak i też angielską kuchnię, ale podczas kiedy ja robię polską kuchnię, ja pytam publiczność, co wy wiecie o Polsce? Lech Wałęsa, Jan Paweł II. Okej, okay. A poza tym konsternacja. I gotując polską kuchnię, opowiadam o Polsce, opowiadam o Marianie Rejewskim, że Enigma rozkodował, że był kryptologiem, że dzięki niemu II wojna światowa się skończyła się tak raptem. Dzięki Polakom, że Polacy wymyślili wycieraczki do samochodów, że kiedy za każdym razem jak pada deszcz i włączysz wycieraczki, włączyć tą wycieraczkę dzięki Polakowi. I ludzie o tym nie wiedzą poza Polską. A ja się, jak chcę powolutku tam, wiesz, poduczać. I z tego jesteś dumny? Ja jestem dumny z tego. Ja jestem dumny z Polski, bo Polska to jest mój dom. Polska mi daje pracę. Polska dała mi też rodzinę. Polska mi dała to wszystko, czego ja nie miałem w dzieciństwie. I ja jestem strasznie wdzięczny Polsce za to. Co powiedział państwu dość wyjątkowy Angol? Kevin Easton, dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie, Michale, i dziękuję słuchaczy za słuchanie. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno.